Malum bu ayet-i kerimeler Necranlılar heyetinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Hristiyanlık ve İsa Aleyhisselam ile ilgili bir takım tartışmalara girmek istemeleri üzerine nazil olmuştu. Rivayetlerin belirttiğine göre onlar Peygamber Efendimiz'e şöyle demişlerdi. Peki madem İsa diğer insanlar gibi Allah'ın kuludur diyorsun. Resul olmanın dışında ayrı bir özelliği yoktur diyorsun. İsa gibi babasız dünyaya gelmiş başka kim vardır? Bu bizim dediğimizi haklı çıkarmıyor mu? Demeye getiriyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, evet İsa babasız yaratılmış ise Adem Aleyhisselam hem babasız hem annesiz yaratılmıştır. O zaman ona ne diyeceğiz? Diye cevap veriyor. Tabi günümüzde bile Hristiyanlar hala bu noktaya tutunarak İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup onda da uluhiyet özelliğinin, niteliğinin bulunduğunu buna dayanarak iddia etmeye devam ediyorlar. İşte gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o cevabı ve o doğrultuda inen 59. ayet-i kerime şu manayı dile getiriyor Seyyidü Billah. İnne mesela İsa indellahi kemeseli Adem. Halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekûn. Şüphesiz Allah nezdinde İsa'nın misali, örneği Adem'in misali gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona oğul dedi, o da oluverdi. İsa Aleyhisselam'a da daha önce anlatılmıştı, ona da ol dedi, o da oluvermişti. İşte burada şu anlatılmak isteniyor. Özellikli doğmak veya başkalarından farklı olmak mahluk olduğu sürece Halik mertebesine, yaratılmış olduğu sürece yaratıcı seviyesine çıkartılması için bir gerekçe değildir. Çünkü bu konuda Adem'de ayrı bir olsa olsa şunu gösterir. Cenab-ı Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman onu dilediği kanun ve sürece de tabi kılarak yaratır. Dilediği zaman da o süreci, o kanunu hiç uygulamadan yaratır. Devreye sokmadan yaratır. Cenab-ı Allah Adem'i yarattı. Aleyhisselam. Havva'nın yaratılışı konusunda Kur'an-ı Kerim'de sadece şu tafsilat vardır. Nisa suresinin baş tarafında. İttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ diye konuya temas ediyor. Sizi tek bir candan yaratan, o candan da eşini yaratan ve her ikisinden pek çok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı takvalı olunuz. Burada Havva annemizin Adem Aleyhisselam'ın nefsinden yaratılmış olduğu belirtilmektedir. Peki Adem Aleyhisselam'ın nefsinden yaratılmasının tabii çeşitli manaları var. Bunlardan birisi de ruhundan ve bedeninden bir şekilde yaratılmış olması manasına da gelebilir. Böyle olduğunu da farz etsek, Adem Aleyhisselam Hazreti Havva'nın annesi midir? Böyle bir şey söylenemez. Babası mıdır? O da söylenemez. Ve buna benzer. Yani Cenab-ı Allah gördüğümüz, alışa geldiğimiz kanunların haşa mahkumu değildir. O kanunları halk edip takdir buyuran da odur. O kanunlara göre gerektiği şekilde, dilediği şekilde halk eden de odur. Ateşi yaratan, ateşe yakma özelliğini veren Cenab-ı Allah'tır. Yanıcı maddelere yanıcı olma özelliğini veren Cenab-ı Allah'tır. İbrahim Aleyhisselam'da ateşin yakma özelliği de, yanarak ateş olma özelliğini taşıyan maddelerin de yanarak ateş olma özelliğini de iptal etmiştir. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın elinde kesme özelliği olan bıçak kesmemiştir. Cenab-ı Allah kısacası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok maddi mucizeleri vardır. Kur'an en büyük mucizesi olmakla birlikte. Mucize nedir? Olağanüstü bir haldir. Ne demek olağanüstü hal? Yani bildiğimiz kainata egemen olan yasaları aşan, o yasalara uymayan, o yasalara göre izah edilemeyen hadisedir. Ve bunu peygamber gösterir. O mucizedir işte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela iki kişinin, üç kişinin zor doyacağı bir yemekle onlarca kişiyi, belki yüzlerce kişiyi doyurduğu mucize olarak sabittir. Tartışılmaz, sağlam sahih rivayetlerle sabittir. İki, üç kişiyi ancak susuzluktan kurtarabilecek kadar bir su ile koca bir ordunun binekleriyle beraber sularını içtikleri, abdestlerini aldıkları yine sağlam rivayetlerle sabit. Bunlar nedir ve benzeri örnekler? Allah-u Teala'nın koymuş olduğu tabiattaki kanunların dilediği zaman, dilediği kadar, dilediği ölçülerde askıda tutulmasıdır onun tarafından. O kanunları koyan Allah dilediği zaman o kanunların dışına çıkar ve yine dilediğini halk eder. Bunda da sonsuz hikmetleri vardır. İşte İsa Aleyhisselam'ın ta kıssanın başından bu yana kadar sırası geldikçe açıkladığımız ve bizim ilmimizin, vaktimizin, bilgimizin, şartlarımızın anlatmaya yeterli olmadığı daha birçok hikmet ve sebep dolayısıyla Cenab-ı Allah ne yapmıştır? İsa Aleyhisselam'ı olağanüstü bir özellik olarak babasız yaratmıştır. Babasız yaratması İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırmak, tanrılaştırmak için bir gerekçe olarak görülürse Allah'ın kudreti görülmemiş olur. Allah'ın kudreti görülmemiş olur. Oysa Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratırken birçok hikmetler gözetmiştir. O hikmetleri siz üstünü çekmiş oluyorsunuz o zaman. Derslerimiz boyunca bunların bir kısmına da olsa ne yaptık? Sırası geldikçe temas ettik. Şimdi tekrar Cenab-ı Allah onlara dönüyor ve diyor ki siz İsa'nın babasız doğmasına aldanmayınız. Adem hem babasız hem annesiz doğdu, dünyaya geldi. Allah onu öyle yarattı. Topraktan yarattı. Topraktan yarattı. Halakahu min turab thumma qala lahu kun feyekun. Ona ol dedi, o da onu verdi. İşte Allah neyi yaratırsa biz ister kanunlarını bilelim, ister bilmeyelim. İster o kanunlara uygun olarak yaratılmış olsun, ister o kanunların aşılması, kanunların dışına çıkılması suretiyle yaratılmış olsun, Allah ona ol dediği için olmuştur. Bu şekilde ol dediği için böyle olmuştur. Yoksa mucizenin de bir gün gelip şu dünya nizamının, kainat nizamının bozulacağı zamanın gelmesinin de bir manası kalmaz. Bir Müslüman için güneşin batıdan doğması olmayacak bir hadise değil. Çünkü güneşi doğudan doğuran Allah, batıdan da doğurur. İş o kadar zor değil ki. Tersine çevrildi mi işler, mesele bu kadar biter ya. Ama bu bizim için olmayacak, olması imkansız bir hadisedir. Bunların Halık'ı için, kainatın yaratıcısı için bunlarda olmayacak bir taraf yok ki. Allah'ın azametini idrak etmemiz gerekiyor. Allah'ın kudreti önünde olmaz diye bir şey yoktur. Allah'ın kudreti önünde gerçekleşmez diye bir şey yoktur. Peki Allah her şeyi bir kanuna göre niçin yaratıyor? Şunun için. Bizim için yine. Su bir gün faraza, hani fizikteki şekliyle de söyleyelim, normal şartlar altında bir gün 100 derecede kaynasa, ertesi gün 300 derecede kaynasa, bir başka gün 20 derecede kaynasa, bir başka gün sıfırın altında 10 derecede kaynasa, biz sudan istifade edemeyiz ki. Alacağız bu mübarek suyu, bir içeceğiz, bir bakmışız ki kaynıyor. Allah Allah. Peki ben bu sudan nasıl istifade edeceğim? Nasıl anlayacağım? Nasıl ölçeceğim, biçeceğim? İstediğim zaman bu sudan nasıl buz üreteceğim? Nasıl soğutacağım, nasıl ısıtacağım? Ateş bir gün ısıtsa, bir gün ısıtmasa, bir gün çok ısıtsa, bir gün daha az ısıtsa. Demir bir gün sert olsa, bir gün su gibi efendim yumuşacık olsa. Hayat yürümez ki. Hayat yürümez. Allah-u Teala kainatta her şeyi bir kader ile, bir ölçü ile, bir kanuna göre yarattı ki biz de bu kanunları bilip tanıyarak hayatımızı ona göre düzenleyelim. Dönen teker bir gün yokuş aşağı hızlı inse, ertesi gün yokuş yukarı hızlıca çıksa ne yapacaktık biz? Veya tekerin birisi aşağı inerken öbürü yukarı çıksa. Nizamsız ya. Düzen yok, kanun yok. Hayatımız ne kadar büyük bir sıkıntı olurdu. Onun için Cenab-ı Allah'ın bu kainata bu şekilde sarsılmaz, insanların müdahalesiyle bozulmaz kanunlar koymuş olması biz insanlar içindir. Bizim faydamız içindir. Zaman zaman bu kanunları işletmemesi de bizim onun kudretinin farkına daha iyi varmamız içindir. Diyeceğiz ki Cenab-ı Allah bir anne ve babadan yaratmaya kadir olduğu gibi babasız bir anneden de yaratmaya kadir. Nitekim bazı hayvan türleri çift eşeylidir. Yani erkeklik ve dişilik organı beraberinde bulundurmaktadır. Allah-u Teala böylesini de yaratmış. Canlılar arasında o kadar farklı ve çeşitli üreme çeşitleri var ki. Benzerlikleri de var, ayrılıkları da var. Ha, o zaman şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah tek bir şekilde yaratmaya kadir değildir. Onun kudreti sınırlı değildir. O dilediği gibi insanları, nesilleri ve hayvanları, canlıları çoğaltır. Bitkilerin çoğalma tarzları farklıdır. Bitkilerin kendilerine göre özellikleri, üreme şekillerine göre sınıfları vardır. Hayvanların kendilerine göre, sınıflarına göre üreme şekilleri vardır. Ve biz insanların kendimize göre bir üreme şeklimiz vardır. Allah-u Teala bunların kanunlarını, şekillerini tek bir tane yapsaydı biz yanılırdık bu sefer. Derdik ki Cenab-ı Allah ancak bir şekilde varlıkları çoğaltır. Bu çokluk içerisinde düşünmemiz gereken şudur. Cenab-ı Allah bu şekillere de bağlı değildir ve bu kadar çok şekillerle insanları ve canlıları yaratıp çoğaltan Allahü Teala başka türlü de ve bunların hiçbirisine mahkum ve bağlı kalmadan da yaratıp çoğaltmaya kadirdir. Biz bunları bilsek de bilmesek de bu gerçek böyledir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın bir anneden babasız olarak yaratılmış olması hiçbir zaman onun ilah olmasının, tanrı olarak değerlendirilmesinin haklı, doğru ve yerinde bir gerekçesi olamaz. Allahü Teala, çünkü her şey Allah için ol demesi akabinde onun olmasıyla bağlıdır. Onunla alakalıdır. Biri bundan dolayı madem bu böyledir yoksa böyle olacaktır. Kendi kendimize Allah'ın muradına aykırı sonuçlar çıkartmak sadece kendi sapıklığımızı artırır. Başka bir işe yaramaz. El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. 60. ayet-i kerime. Hak senin Rabbindendir. Rabbinden gelendir. O halde sakın şüphe edenlerden, tereddüde düşenlerden olmayasın. Bu iman ile bizim Allah'ın emirlerine, buyruklarına, ayetlerine bakmamız lazım. Ve bu dediğimiz gibi körü körüne temelsiz ve gerekçesiz bir bakış değildir. Bunun sebepleri uzun uzun açıklandı ve bu bütün bu açıklamalardan çıkartılan sonuçlardan bir tanesidir. Hak senin Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Peki buna rağmen yine tartışanlar olabilir mi? Bakınız bu yönüyle Kur'an-ı Kerim bizim ehli kitapla münasebetlerimizi, onlarla ilişkilerimizi, onlara karşı tutumlarımızın nasıl olması gerektiğini de adım adım tespit etmiş oluyor. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ. Onu sonra okuyalım, devam ederiz. İlâ ahir ilâya. Artık sana ilim adına, ilimden bunca gelenlerden sonra, ilimden bunca gelenlerden sonra onun hakkında seninle kim tartışacak olursa, o dediği İsa Aleyhisselam'dır. Ve İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak anlatılan gerçeklerdir. Bu konuda artık sana ilim gelmiş bulunuyor. Bu gelen ilimden sonra birileri seninle tartışacak olurlarsa, fekul de ki, te'alav, geliniz. Ned'u ebnâ'ana ve ebnâ'ekum. Kendi oğullarımızı çağıralım ve sizin oğullarınızı çağıralım. Haklı olanın kendisinden ne kadar emin olduğunu gösteriyor. Hak üzere olan kendisinden her zaman emindir. Dolayısıyla meydan okuyabilir. Çünkü haklıdır. İşte Allahü Teala eğer sana İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak seninle tartışacak olurlarsa onlara de ki gelin. Biz oğullarımızı çağıralım, siz oğullarınızı çağırın. Ve nisâne ve nisâkum. Biz kadınlarımızı çağıralım, siz kadınlarınızı çağırın. Ve enfusena ve enfusekum. Kendimizi çağıralım, siz de kendiniz. Yani hep gelelim. Ne yapacağız? Thumme nebtehil. Sonra Allah'a bütün kalbimizle, samimiyetle yalvaralım. Yakaralım, dua edelim. Ve diyelim ki فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ. Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diyelim. Var mısınız buna? Hristiyanlara, Necran Hristiyanlarına böyle meydan okuyor. Allah'ın laneti ne demek? Allah'ın rahmetinden tard edilmek demek, kovulmak demek. Allah'ın rahmetinin dışına çıkmak demek. Allah'ın rahmetinin dışına çıktın mı ne olur? Helak olur insan. İblis budur. Allah'ın rahmetinden çıktı, Allah'ın lanetine uğradı. İblis oldu. Hakka o kadar güçlü inanacağız ki, Hakk'ın yakini kalbimizde o kadar güçlü bir şekilde yer edecek ki, ben öyle haklıyım ki, benim savunduğumun, inandığımın aksini savunan ile ben lanetleşmeye hazırım. Bunu ancak yine biz takdir ederiz bunun ne demek olduğunu. Onlar da fark ettiler ve bu işe yanaşmadılar. Dediklerine göre birbirlerine şöyle dediler: eğer Muhammed ile lanetleşmeyi kabul edecek olursanız şu vadi sizi yakmak üzere ateşle dolacaktır. Bundan kurtulamazsınız. O vadiden geçip artık Necran'a, ülkenize geri dönemez. Hayır diyorlar. Biz yine efendim batılımız üzerinde kalalım ama lanetleşmeyelim diyorlar. İşte bu kişinin hakkı temsil ettiğinin, hakkı dile getirdiğinin, hakkı savunduğunun, hakkı ortaya koyduğunun en son ve en ileri noktasıdır. Çünkü bütün deliller açıklandı. Değil mi? Hep takip ettik ayet-i kerimeleri. Neyse hakikat bütün veçesiyle, bütün çıplaklığıyla, çok açık ve net olarak İsa Aleyhisselam'la, Meryem Aleyhisselam'la alakalı ne varsa her şey gerçek şekliyle ortaya atıldı. Siz hala yine benimle tartışıyor musunuz? O halde buyurun. Ben kendim, çoluğum, çocuğum, ailemle birlikte. Siz de kendiniz gelin çoluğunuzu, çocuğunuzu şöyle ortaya koyalım ve bütün kalbimizle yalvaralım. Ya Rabbi, kim haklıysa onu koru, kim haksızsa da o zalimdir. Senin lanetin onun üzerine olsun. De bakayım diyor. Haklı olan böyle bir duayı rahatlıkla yapar. Haklı olduğundan emin olan böyle bir duayı yapmakta en ufak bir tereddüt göstermez. Ve haklı olan ancak böyle bir teklif yapabilir. Haklı olan ancak böyle bir teklif yapabilir. Allah'a iman ediyor. Allah'ın gücünü, kudretini biliyor. Allah'ın zalimlere nasıl düşman olduğunu biliyor. Ve işte bu bile İslam'ın getirdiği hakikatlerin, hakikatin ta kendisi olduğuna imanın çok açık bir ifadesi ve göstergesidir. Ayet 62. ayet-i kerime konuyu şöyle bağlıyor. İnne hâze lehuvel kasasul hak. İşte şüphesiz ki bu anlatılanlar hak, gerçek olan kıssanın ta kendisidir. İsa aleyhisselam ile ilgili söylenenlerin, anlatılanların gerçeğin ta kendisi bunlardır. Bunların dışında bunlarla bağdaşmayan, bunlarla örtüşmeyen İsa Aleyhisselam ve mübarek annesiyle alakalı söylenenlerin hiçbirisi doğru değildir. Batılın kendisidir. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ. Ve bu kıssanın sonucu bu. Çünkü onlar bu kıssanın gerçek mahiyetini bilemediler, yanıldılar. Tevhidleri bozuldu. O halde bu kıssayı gerçek şekliyle bilmenin ve onun böyle olduğuna iman etmenin sonucu nedir? Allah'tan başka bir ilah yoktur. Gerçeğine ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın uluhiyetine ve uluhiyetin vahdaniyetine çok büyük bir ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Adeta her yer, her konu onunla bağlantılı. İsa Aleyhisselam'ın kıssası Allah'ın uluhiyetinin vahdaniyetiyle, birliğiyle alakalı. Allah'ın bir ve tek ilah olmak ile alakalı. Çünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilah kabul ettiler. Arkasından o da ilah olmakla kalmadı. Yeryüzünde ilahlar ürettiler. Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı, Allah'ın İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'deki şeriate aykırı şeriatler yapan babalar, kilise papaları ürettiler. Bunların adına ilah denilmese bile ilahdırlar. İslam terminolojisine göre bugünkü Hristiyanların papa tarifi bir ilahın tarifidir. İslam terminolojisine göre onların tarifini değerlendirdiğimiz zaman karşımıza Tanrı tarifi çıkıyor. Çünkü yanılmazdır diyor. Yahu daha düne kadar bu yanılır birisiydi. Seçimle papa oldu, nasıl yanılmaz oldu? Hiç oraları karıştırmayın diyorlar. Onu siz anlayamazsınız. Aman ya Rabbi, iyi ki siz anlıyorsunuz. Siz nasıl anlıyorsunuz? Şu anladığınızı bize izah edin bari. Böyle şey mi olur ya? Ben niye anlayamayacakmışım? Senin benden ne üstünlüğün var? Sen bunu anlayabiliyorsun da, yok vaftiz olmak lazım. Ha, o suyun özelliği ne? Allah-u Teala'nın gökten indirdiği su işte. Papa kutsallaşıyor. Yanılmaz oluyor. Konsiller kuruyorlar. Konsillerle Allah'ın kitapları tespit ediliyor. Böyle şey mi olur ya? Allah'ın kitabını tespit etmek konsillerin işi mi oldu? Yasaklar, bir bakıyorsunuz, kilise tarihinde bunlar önemlidir. Gönül arzu eder ki Müslümanlar aslında bunları iyi incelesinler. Müslümanlar arasında bu konuda uzman ilim adamları yetişsin. Kilisenin mesela, kilisedeki şeriatın tarihi anlatılır, incelensin. Hangi hüküm ne zamana kadar emirdi, ne zamandan sonra mübah oldu? Ya yapılmasa da olur oldu. Hangi emir ne zamana kadar yasaktı, ne zamandan sonra mübah oldu? Biz günümüzden yakın bir örnek biliyoruz. Katoliklikte boşanmak yasaktır. Çünkü onlara göre evlilik akdini Allah yapıyor. Allah'ın yaptığı evlilik akdini yeryüzündekiler bozamaz. Ve çok yakın zamana kadar birçok Avrupa ülkesinde boşanma yoktu. Ben net olarak tarihini hatırlamıyorum ama İtalya'da son olarak boşamaya müsaade edildiği tarihin efendim bir zamanlar gazeteler gündem olduğunu, radyolar haberlere gündem olduğunu hatırlıyorum. Zannederim çoğunuz da hatırlıyorsunuz. E peki bu nedir? Bir dinde bir şey yasaksa kıyamete kadar yasaktır. Bir gün gelecek birileri bu yasağı kaldıracak. Başkaları tekrar gelecek, bir daha koyacak veya bir başka yasak üretecek. Veya bir başka emir üretecek. İslam'da böyle bir şey yok. İşte bunu yapmak ilahlıktır. Buna kalkışmak ilahlığa kalkışmaktır. Böyle bir yetkinin varlığını kabul etmek, o yetkinin kendilerinde bulunduğu vehmedilen kimseleri ilahlaştırmaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim burada çok özlü bir şekilde üç kelime وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ. İşte İslam'ın inancının özeti budur. İşte Kur'an-ı Kerim'in hulasası budur. Kur'an-ı Kerim'in özü budur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İslam'ın tamamı, Kur'an'ın tamamı bu üç kelimenin açılımıdır. İslam bütünüyle, Kur'an bütünüyle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi bütünüyle, İslam şeriatı tamamıyla bu ibarenin açılımıdır. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın dışında hiçbir ilah yoktur. İlah namına kimse yoktur. Kimse ilah diye var değildir, varlığı yoktur. İşin özü, anahtarı, esası buradadır. İşte İsa Aleyhisselam'ın kıssasından varılan sonuç bu. Kur'an-ı Kerim ne hikmetle bu konuyu bu kadar uzattı? 60 küsur ayet-i kerime. Hadi 50 olsun, bazı ayet-i kerimeler doğrudan bununla alakalı değil diyelim. 50 ayet-i kerimeyi Kur'an-ı Kerim bu konuya hasrediyor. Ardı arkasına, uzun uzadıya anlatıyor. Niçin? Bugün ve tarihte Hristiyanlığın, Hristiyanların ve Hristiyanlığın dünya tarihi ve coğrafyasındaki yerlerini, mekanlarını, konumlarını düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in bu konu üzerinde niçin böyle hassasiyetle durduğunu da anlamış oluruz zannediyorum. Hristiyanların doğruyu anlamaları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Kur'an-ı Kerim bunu önemsiyor çünkü, dediğim gibi. Önemsediği için bu kadar uzun uzadıya onlara açıkladı. Ve innallaha lehuvel azizul hakim. Şüphesiz Allah aziz ve hakim olandır. Aziz sıfatı, el aziz ismi şerifinin burada yer almasının çok önemi var. Hristiyanlara da üstü kapalı veya açık da olabilir bir gönderme var. Evlat sahibi olmak veya evlada muhtaç olmak bir ihtiyaçtır, bir eksikliktir, bir muhtaçlıktır, bir fakirliktir. Biz insanlar evladımızla güçleniriz. Çoluk çocuğumuzla güç kuvvet kazanırız. Hele özellikle Kur'an'ın nazil olduğu dönemde çoluk çocuk sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu iyi bilirsiniz. Bu bize hastır. Mesela rivayetlere göre ne yapıyor Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip? Zemzem'i önce iki oğluyla beraber kazmaya gidiyor. O zaman iki oğlu var. Engel alıyorlar. Hayır, Zemzem'e yaklaşamazsın diyorlar. Bu sefer ya Rabbi bana 10 tane evlat ver diyor. Onlarla ben gördüğüm rüyalarda Zemzem'i kazma rüyasını gerçekleştiririm. Onlar da beni Kureyş'e karşı korurlar diyor. Çünkü orada o zaman güç bilek sayısıylaydı. Günümüzde de aslında böyledir. Günümüzde de beşeri güç çok önemlidir. İnsan gücü her zaman önemlidir. İşte Allah'ın böyle bir evlada ihtiyacı yok. Azizdir o çünkü. Kuvvetlidir. Aziz demek başkasının yardım ve desteğine muhtaç olmayan güçlü ve yapmak istediği şey karşısında hiç kimsenin direnemeyeceği güçlü demek. Hem kimsenin yardımına ihtiyacı yok, hem bir şey yapmak istedi mi kimse ona karşı koyamaz. İşte buna el-aziz denilir. Ve bu ancak Cenab-ı Allah'tır. El-hakim. Burada da şunu söylemek istiyor aslında. Siz İsa'yı uluhiyet makamına çıkarmakla son derece hikmete aykırı bir iş yapıyorsunuz. Ayrıca İsa'nın kendisi de evet benim peygamberim ve Resulümdür ama o her şeyi hikmetle yapabilen bir varlık da değildir. Bunu da anlayınız. Bunu da anlayınız. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri onlar yine tanrılığına delil göstermişlerdi. Geçen dersimizde gördük. İsa Aleyhisselam yaptığı bu mucizeleri onlara çok açık ve net olarak anlatıyor. Biiznillah yapıyorum bunları dedi onlara. Ben bunları Allah'ın izniyle yapabiliyorum. Sizin evinizde ne yediğinizi, neler sakladığınızı haber veriyorum ama bu bendeki özel bir güç dolayısıyla değil. Allah bana öğretiyor, Allah'ın izniyle söylüyorum. Keşke bugünlerde bu medyum gibi, medyum geçinen sahtekarlar da bile bu kadar mütevazi olsalardı. İsa Aleyhisselam çünkü olay gerçeğini anlatıyor. Bunlar sahtekarlar. Yok bizim cinlerimiz vardır, iyi cinlerimiz, kötü cinlerimiz falan filan. Ondan sonra birbirleriyle kavga ederler, birbirlerini tokatlarlar. Biz biliyoruz. Lan buraya geleceksin, dayak yiyeceğini biliyoruz. Neyi biliyorsun sen? Fakat şeytan onları saptırınca ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilemiyorlar. İşte aziz ve hakim Allahü Teala'dır. İnne Allah'a ve inne Allah'a lehuvel azizül hakim. Konu bu kadar açıklandı. Onların takınacakları tutum bellidir. Ya kabul edecekler bu açıklamaları ve o zamana kadar ki bu ana kadar ki yanlış iddialarından ve inançlarından vazgeçecekler veyahut da eski inançları üzerinde ısrar edip gidecekler. Ayet-i Kerime ikinci şıkkı açıklıyor. Çünkü şimdiye kadarki inançlarından vazgeçerlerse ne olacakları belli. Bizim kardeşlerimiz olurlardı. Ashab-ı kiram arasına katılırlardı. Böyle büyük bir şerefi kaybettiler. Olsalardı şimdi biz onlardan büyük saygıyla bahsedecektik. Onların adını andıkça radıyallahu anhu diyecektik onların her birisi için. Allah onlardan razı olsun diyecektik. Ebu Bekir'i, Ömer'i ve diğer ashab-ı kiramı sevdiğimiz, saydığımız gibi onları da öyle sever sayacaktık. Yani kabul etselerdi bu gerçekleri öyle olacaktı. Günümüzdeki Hristiyanlar da bu gerçeklere iman etseler, sapıklıklarından, dalaletlerinden vazgeçseler alacakları yer bellidir. Bizim kardeşlerimiz olurlar. Din kardeşimiz olurlar. Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü neyse onlar da aynı imkanlardan, aynı imtiyazlardan veya Müslüman olmanın haklarından, hukukundan aynen istifade ederler. Müslümanın yükümlülüğü neyse onlar da yüklenirler. Hakları, sorumlulukları neyse onlar da o hak ve sorumluluklara sahip olurlar. Ama olmadılar, olmazlarsa فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah fesat çıkartıcıları çok iyi bilir. Hak kabul edilmedi mi? İslam kabul edilmedi mi? Doğru kabul edilmedi mi? Tek bir tutum söz konusudur. Fesat çıkartıcılık. Bozgunculuk. Bunun başka yolu yok. Ya hakka iman edeceksin, hak doğrultusunda hareket edip ıslahçı olacaksın, sürekli düzelteceksin veyahut da fesat çıkartacaksın. Haktan yüz çevirdiğin takdirde fesat çıkartacaksın. Ve Allah fesat çıkartıcıları çok iyi. Bu bir tehdittir. Allah fesat çıkartanları bildiğini söylemesi onlara bir tehdittir. Sizin bu fesadınızı ben biliyorum. Karşılıksız bırakmayacağım demektir. Bunun cezasını vereceğim. Allah adaletlidir. Fesat çıkartacaksın, fesadın yanında kar kalacak. Bu müminlere zulümdür. Hak ehline bir zulümdür. Hak ehline bir zulümdür. Müminleri, hak ehlini mükafatlandırmanın bir parçası da batıl ehlini ve fesat çıkartanları cezalandırmaktır. Onların ceza görmeleri de mükafatların, hak ehlinin, ıslah edenlerin, iman edenlerin mükafatının bir parçasıdır. Eğer fesatçılar cezalandırılmayacak olsa, layık oldukları cezaya çarptırılmayacak olurlarsa, ıslahatçıların, hak ehlinin, iman edenlerin mükafatı eksik kalır idi. İşte Allahü Teala adaletinin tecellisi olarak adaletini dile getirerek tehdit edici mahiyette. Eğer yüz çevirirlerse bu hakikatlerden ve bu hakikatlerle birlikte olan Kur'an'ın getirdiği diğer gerçeklerden yüz çevirecek olurlarsa şunu bilsinler ki Allah fesatçıları, fesat çıkartıcıları, bozgunculuk yapanları çok iyi bilir. Bu bozgunculuklarını yanlarında bırakmaz demek istiyor. Cenab-ı Allah bizleri her türlü ıslahatın peşinden gider ve her türlü fesattan uzak duran kullarından eylesin. Amin. Önümüzdeki ders gerçekten Kur'an-ı Kerim'in çok can alıcı ayet-i kerimelerinden birisi olan 64. ayet-i kerime ile inşallah başlayacağız. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Amin.